Sądecki. Zapraszamy na retransmisję tego koncertu na antenie Trójki w Wielką Sobotę o godzinie 19. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 kwietnia, minęła 6. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. O pozostanie podczas świąt w domach apelują policjanci i ostrzegają. Nie będzie to udawanie się w kierunku pracy, czy zakładu pracy, czy naszego domu, gdzie na stałe mieszkamy. Można wyliczyć się z prawnymi konsekwencjami. W Polsce potwierdzono 380 nowych przypadków koronawirusa. Liczba zakażonych to prawie 6 tysięcy. Do większej ochrony lekarzy i pielęgniarek w czasie pandemii wzywa Światowa Organizacja Zdrowia. Policja, lekarze i minister zdrowia apelują, żeby ograniczyć świąteczne odwiedziny. Pozostając w domach, ograniczymy rozprzestrzenianie się koronawirusa. Chyba byśmy to ciężko przeżyli, jakbyśmy dowiedzieli się, że po naszej wizycie po kilku dniach stwierdzono wirusa u członka naszej rodziny. Jak dodaje rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka, na drogach są dodatkowe patrole policji. Policjanci będą oczywiście sprawdzać stan techniczny pojazdów, stan psychofizyczny kierowców, dbać o nasze bezpieczeństwo, ale także i ustalać, czy rzeczywiście przemieszczanie się związane jest z ważną potrzebą życiową. W przypadku, gdy nie będzie to udawanie się w kierunku pracy, czy zakładu pracy, czy naszego domu, gdzie na stałe mieszkamy, można liczyć się z prawnymi konsekwencjami. Według najnowszych danych w Polsce koronawirusa potwierdzono u 5955 osób, 181 zmarło. Wśród zakażonych jest ponad 500 pielęgniarek, informuje przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. To w stosunku do zakażonej liczby obywateli w Polsce to jest około 10%. Dotyczy wyłącznie podmiotów leczniczych, w których działamy jako związek zawodowy. W województwie mazowieckim, gdzie jest najwięcej zakażonych koronawirusem, ma 71 lekarzy, mówi szef Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie dr Łukasz Jankowski. Trudna sytuacja panuje w kilku szpitalach na Mazowszu, które siłą rzeczy skarżą się na brak kadry, która bądź też zakażona, bądź też kwarantannowana nie może dzisiaj świadczyć pomocy chorym. Światowa Organizacja Zdrowia zaapelowała, aby zwiększyć ochronę pracowników służby zdrowia w czasie pandemii. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa na świecie sięgnęła 100 tysięcy. W Stanach Zjednoczonych zmarło 18 tysięcy osób. Eksperci ostrzegają, że Ameryka nie będzie gotowa na zniesienie restrykcji na początku maja, jak chciałby prezydent Donald Trump. 777 zgonów zanotowano minionej doby w stanie Nowy Jork. To nieznacznie mniej niż poprzedniego dnia, kiedy to zmarło 799 osób. Łącznie liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w Nowym Jorku przekroczyła 7800. Umiarkowanie optymistyczne informacje napływają z nowojorskich szpitali, gdzie po raz pierwszy od wybuchu epidemii spadła liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Członkowie zespołu antykryzysowego Białego Domu informują, że w skali całych Stanów Zjednoczonych liczba nowych infekcji oraz hospitalizacji również się stabilizuje. Jest jednak wątpliwe, by wkrótce można było złagodzić restrykcje dotyczące funkcjonowania gospodarki oraz zwiększenia dystansu społecznego. Raport przygotowany na zlecenie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego mówi bowiem, że jeśli ograniczenia zostaną zniesione zbyt szybko, to liczba ofiar śmiertelnych w USA może zwiększyć się do 200 tysięcy. W tej chwili jest prognozowana na 60 tysięcy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przedstawiciele władz upamiętnili wczoraj ofiary katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku zginął prezydent Lech Kaczyński, pierwsza dama Maria Kaczyńska i 94 inne osoby udające się do Rosji na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Dokładnie o 8.41 w godzinie katastrofy premier Mateusz Morawiecki, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz członkowie Rady Ministrów złożyli kwiaty przed pomnikiem wszystkich ofiar katastrofy oraz przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego na placu Piłsudskiego w Warszawie. Zgromadzeni odmówili modlitwę za ofiary katastrofy. W tym samym czasie do krypty pod wieżą srebrnych dzwonów na Wawelu w Krakowie wszedł prezydent Andrzej Duda. Jestem tutaj, bo uważałem, że oczywiście jako ten, który pracował przy boku prezydenta Rzeczy Pospolitej, pana profesora Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki, ale dzisiaj także, a może przede wszystkim jako prezydent Rzeczypospolitej, powinienem oddać hołd prezydentowi, który zginął na służbie ojczyzny, jego małżonce i symbolicznie wszystkim tym, którzy zginęli. Przedstawiciele najwyższych władz państwowych zapalili znicze przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej na warszawskich Powązkach. Szef rządu i prezes Prawa i Sprawiedliwości złożyli także kwiaty w Panteonie Wielkich Polaków w katakumbach Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Uroczystości odbyły się w skromnej oprawie w związku z epidemią koronawirusa. Sylwia Białek, Polskie Radio.

jeszcze w zielone gramy, to Wojciech Młynarski. My tak będziemy zaczynać każdą godzinę tej sobotniej audycji. W różnych wykonaniach ta piosenka się pojawi, czasem bardzo wyjątkowych. No bo to też wyjątkowa audycja dla mnie, bo z domu, nie z Myśliwieckiej. Ja mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Proszę trzymać kciuki. Przygotowałyśmy razem z Sylwią Hej dla Państwa kilka wielkanocnych jajek, kilka pisanek. Będą to trzy świąteczne opowiastki z jajem oczywiście w roli głównej. Opowiadać będą Monika Kucia, kuratorka kulinarna, o swoim projekcie w ramach festiwalu Nowe Epifanie. Będzie opowiadał Marco Ghia o włoskich świętach i jaju oczywiście oraz profesor Jarosław Dumanowski o jaju w kuchni staropolskiej. Do 10:00 będzie też trochę porad zdrowotnych, propozycje dla najmłodszych, dobra książka i kino. Taki jest mój plan na najbliższe 4 godziny. Mam nadzieję, że Państwa również. Adres mailowy katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl już działa. Bardzo chętnie przyjmę zdjęcia pisanek. Zostań w domu z Trójką. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Do lasu wysłała nas Ania Rusowicz. Bardzo ładne piosenki będą dzisiaj też w poranku. Mam nadzieję, że Państwu się również będą podobać. Tu Trójka, nieco ponad kwadrans po szóstej. W co się bawić? Dziś będzie o książkach. Myślę, że na dobrą książkę czas jest zawsze, a ten świąteczny sprzyja dodatkowo. Dobrą literaturę dla dzieci polecca Katarzyna Domańska. Jedną z nich jest książka bardzo piękna, delikatna, książka obrazkowa, cudownie ilustrowana, Nocne opowieści, Kitty Crowther. Kitty jest jedną z najwybitniejszych współcześnie postaci europejskiej, ale też myślę światowej książki dziecięcej, wielokrotnie nagradzana m.in. Nagrodą Alma imienia Astrid Lindgren. Książka Nocne opowieści jest to bardzo pięknie ilustrowana w taki trochę senny sposób książka obrazkowa o małym niedźwiadku i jego mamie niedźwiedzicy. Jest wieczór, niedźwiadek leży w łóżku i przychodzi ta pora, którą lubią wszystkie dzieci najbardziej, pora bajek. I mama niedźwiedzica opowiada trzy piękne, bardzo oryginalne bajki o śnie, o czasie takim przed zaśnięciem. Wszystkie te bajki są bardzo pięknie ilustrowane. Zapraszam do czytania, nie tylko na noc. Nocne opowieści Kitty Crowther. Ta książka ma rzeczywiście delikatnie różową okładkę. Taka książka na dobranoc. No to teraz jeszcze jedna. Bardzo pogodna, bardzo śmieszna książka obrazkowa Kathy German. Niedźwiedź w wielkim mieście. Jedna z nowości wydawnictwa Dwie Siostry. Jest to książka o niedźwiedziu właśnie, który budzi się w lesie po długim zimowym śnie i patrzy, a wszystkie zwierzęta zniknęły. Las jest pusty, ptaki nie śpiewają. Dopiero jastrząb, którego spotyka, mówi mu, co się stało. Lis, bóbr, borsuk, kuna, oni się wszyscy postanowili przeprowadzić do miasta. Tam są ogrzewane jaskinie, jest bardzo dużo jedzenia, no i nie ma myśliwych. Myśliwi przeszkadzają raczej zwierzętom żyć. Bardzo pogodna, dowcipna, super ilustrowana opowieść dla przedszkolaków, maluchów, myślę, że rodziców też. No bo ogrzewane jaskinie to podstawa. Niedźwiedź w wielkim mieście. Kathy German to rekomendacje Katarzyny Domańskiej. Przypomnę jeszcze tytuł tej pierwszej książki, Nocne opowieści Kitty Crowther. Katarzyna Domańska, bardzo dziękujemy. Circular waterfall, never gonna die. Acting that seems telling of dreams. The body, pushing for space, pain on the face. The body on it. Because okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Hi, this is Jack Severetti here, asking you all to please stay at home with Trojka. Love is on the line, to Jack Savoretti zaśpiewał o miłości oczywiście, a przed chwilą namawiał nas do tego, żeby zostać w domu z trójką. To ja teraz zaproponuję Państwu pierwszą z przygotowanych wielkanocnych pisanek. O jajko kilka dni temu zapytałam zaprzyjaźnione osoby. Posłuchajmy, jakie skojarzenie wywołało ono u Moniki Kuci, kuratorki kulinarnej. Ja robiłam w 2018 roku takie wydarzenie, które nazywało się Bieda Król. Było wydarzeniem o resztkach, odpadkach, o próbie nadania im szlachetności, pokazania ich całego bogactwa i tego, jakie są wspaniałe. Wraz z Alicją Patanowską, z którą przygotowywałam to wydarzenie, w ramach festiwalu Nowe Epifanie zrobiłyśmy takie ulotne mini dzieła sztuki ze skorupek jajek. Bardzo zależało mi na tym, żeby mieć białe skorupki. Wykorzystane zostały jajka do tortu, który robiła Olga Głębicka ze starego chleba na podstawie takiego przepisu na pain perdu, czyli francuskie grzanki słodkie. Olga zrobiła z tego wspaniały, naprawdę wspaniały tort, wielopiętrowy, z pięknym białym lukrem i z takimi kryształami też z chleba. Ona umiała jakoś to zrobić z karmelu i właśnie z kawałków chleba. Ten tort wjeżdżał w finale wydarzenia przy dźwiękach mszy koronacyjnej Mozarta, granej na pile przez Anię Bojarę, w pełen słup światła, w całym dostojeństwie i majestacie. Natomiast zostało z niego, ponieważ był duży, był tam na ponad 100 osób, zostało z niego mnóstwo skorupek i ja te skorupki delikatnie rozbijałam. Najpierw rozbijałam te jajka, a potem zachowywałam te skorupki i czyściłam. Alicja je lekko spryskała złotem i do każdej była wklejona taka karteczka. Na tych karteczkach były pomieszane słowa i sylaby z wyrazu złoto, bo kiedyś doszło do mnie, że w wyrazie złoto jest też słowo zło, więc bawiłyśmy się tym słowem w całym laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej. Był też taki szlak na ścianie, złoto, złoto, złoto, złoto. Słychać, że mówi się to różnie, w sensie różne rzeczy słychać i ludzie mogli sobie sięgnąć po tę skorupkę i wylosować swoje właśnie jajko niespodziankę, swoje ciasteczko z wróżbą. I mogli sobie to wziąć do domu. Zależało mi też na tym, żeby mieli kłopot, to znaczy, żeby ta skorupka, czyli coś bardzo kruchego, delikatnego, jeżeli zależało im na tym, żeby ją zabrać, to żeby jakoś ją donieśli do tego domu, że to nie było proste, bo całe wydarzenie właśnie było i o ulotności, i o tym, że z resztek też może powstawać sztuka. Kolejne pisanki pojawią się jeszcze do 10:00 o swoim skojarzeniu wielkanocnym z jajem opowiadała Monika Kucia, kuratorka kulinarna. Człowiek to głębia ostatecznie niezgłębiona, ale jest mądrość, która wiele mówi o nas. Warto posłuchać tej mądrości na wypadek, gdybyś przestawał sobie sobą dawać radę. Inteligencja lubi robić na złość woli, dopóki wiara jej swych głupot nie wyzwoli. Nie rób niczego nigdy wbrew Bożym intencjom. Inteligencjo, inteligencjo. Kto zdolniejszy, tym mu więcej trzeba wiary, bo bardzo łatwo zaprzepaścić takie dary. Samemu zwieść się swoim własnym pięknym słowem i w gąszczu znaczeń ostatecznie stracić głowę. Inteligencja mu zabierze wielką przestrzeń, zamiast uwolnić go ukaże ślepą ścieżkę. Nie rób niczego nigdy wbrew Bożym intencjom. Inteligencjo, inteligencjo. Rzadko się zdarza, żeby człowiek zdolny, bystry, w pełnej pokorze szedł biskupy lub ministry. Już mu się zdaje, że rozumy posiadł wszystkie i zwykli ludzie to rewiry dlań za niskie. Inteligencja zaprzęgnięta w służbę ducha i mądrzej mówi i uważniej innych słucha. Nie rób niczego nigdy wbrew Bożym intencjom. Inteligencjom. Mateusz Nagórski, Inteligencjo. Tu Trójka. Do siódmej zostało jeszcze 27 minut. Chcę zapytać Państwa i bardzo czekam na listę elektroniczną od Państwa pod adres oczywiście katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl wysyłane. Ale chcę zapytać Państwa dziś o widok z okna, ponieważ mój jest dziś inny niż zazwyczaj w sobotę rano. Ja dziś oglądam fragment sosnowego lasu i bardzo się nim w tych okolicznościach cieszę. Proszę opisać o swoich widokach z okna i bardzo proszę w okienku tego maila, w okienku tematu wpisać hasło no widok z okna właśnie. How it feels tonight. Crazy how you make it all alright, love. Crush me with the things you do. And I'll do for you anything to all. Sitting, smoking, feeling high. Yes, crazy, I'm thinking, just knowing that the world is round. And here I'm dancing on the ground. Am I right side up or upside down? Lying under the spell you cast on me, each moment the more I love you. Crush me, come on. Times like these, when my faith I feel it, I know how I love you. Come on, come on, baby. It's crazy. I'm thinking just as long as you're. Państwo są niezawodni. Ja już dostałam pierwszy mail z widokiem z okna. Ten widok jest całkiem przyjemny. To jest taki widok osiedlowej uliczki od pani Ewy, ale na oknie za to stoi piękny kwiat. Ale ja bym wolała, żeby państwo zamiast wysyłać mi fotografii, wysyłali opis tego, co państwo widzą przez okno, no żeby było sprawiedliwie, no bo ja zdjęcie mogę zobaczyć, a już słuchacze nie. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl, pod ten adres oczywiście proszę te opisy widoku z okna dzisiejszego wysyłać. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z trójką. Dzień dobry, Arturze. Tak, do tego namawiamy dziś państwa i robimy wszystko, by to państwu umilić. Program obyczajowy. Dzień dobry. Szczególny sobotni poranek. Witają państwa bardzo, bardzo ciepło Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Dzisiaj Wielka Sobota, więc pokarmy koszyczki, więc może troszkę pani Mario o symbolice i potraw i samego tego zwyczaju porozmawiajmy. Ten zwyczaj jest bardzo stary, przynajmniej u nas w Polsce bardzo pilnowany i tradycyjnie jest święcony koszyk zawierający potrawy na stół wielkanocny. Zatem jajka, symbol nowego życia, chleb, bo pokarm potrzebny każdemu i też symbolizujący Chrystusa jako chleb żywy. Baranek z czerwoną chorągiewką, czyli symbol zwycięstwa i zmartwychwstania. Sól konieczna dla smaku, zapobiegająca psuciu. Chrzan. Chrzan wyciska łzy, więc jest symbolem goryczy, męki pańskiej. Ale też miał funkcję, to, prawda? Taka funkcja symboliczna. Ale też chrzan jest symbolem zdrowia i siły. Otóż krzepy. Krzepy, tak. Poza tym są wędliny, no bo to bogactwo. Ciasta, serniki, w niektórych regionach, tak jak tutaj w Warszawie i w okolicach Mazurki. Jest baba drożdżowa, symbol wzrastania wiary. To sobie wyczytałam niedawno, ale to ma bardzo logiczne uzasadnienie. Znalazłam takie opisy stołów wielkanocnych, do których musiał ksiądz przyjeżdżać, tak, do domów szlacheckich czy arystokratycznych. Tak bywało, tak. I one zajmowały całe pokoje, tak. Te święconki zajmowały całe pokoje. I cała wieś schodziła się, tak, gdzieś tam na schody dworu pańskiego, tak, bo ksiądz jak już był, to jeszcze poświęcił. Tak, również bo w zasadzie to teraz to tylko przedstawiciele, fragmenty, kawałki są święcone. Tak, natomiast kiedy czytałam te opisy, to rzeczywiście to wyglądało, jakby był cały pokój urządzony, umeblowany wręcz potrawami, potrawami, które były święcone i które potem oczywiście były spożywane, więc baby miały wysokość pół metra na przykład, tak, albo i więcej. Wędliny były w całości prezentowane i, no i to było pełne, tak, bogactwo, wielka radość po poście. Pamiętajmy, że 40 dni wcześniej. Bo ludzie kiedyś pościli tak, sumiennie. Bardzo sumiennie. No i Wielka Sobota, a w ogóle Wielkanoc i tak jak wspomniałam jajka, ale bardzo często już w koszyczku są pisanki. Nie tylko te jajka takie jasne, ale choćby ukraszone jakimś kolorem lub pisanki, czyli wyrysowane woskiem jakieś wzorki, oklejanki, sitowiem czasami i jakimiś wełenkami. No i widziałam wielki zestaw takich jajek, bo muzealnik, pan Jerzy Jasiuk, który był z Muzeum Techniki, był dyrektorem przez lata, on w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu zostawił swoje zbiory po to, żeby cieszyły oko oglądających. I właśnie tam są przeróżne jajka, nie tylko z Polski, ale też z różnych krajów całego świata. No i jajka Faberge. No i koniecznie o jajkach Faberge, bo przed rewolucją w Rosji, a właściwie w latach 80. po raz pierwszy w 1884 roku, car Aleksander III zrobił swojej żonie, cesarzowej Marii Fiodorownej, prezent. Otóż na Wielkanoc kazał jubilerowi Peterowi Karlowi Faberge, który mieszkał w Petersburgu, przygotować jajko niespodziankę dla carowej. I taka tradycja powstała, że i właśnie Aleksander III i Mikołaj II, jego syn, aż do rewolucji swojej żonie, mamie, szykowali te jajka. To były przecudne, jubilerskie wyroby. Zawsze z niespodzianką w środku. I no to jajko z niespodzianką. Ale to tylko naprawdę, jak się obejrzy, zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane, żeby w internecie sobie poszukały hasła jajko Faberge, bo one osiągają teraz tak wysokie ceny i są taką rarytasem, przecudną formą pokazującą klasę jubilera Faberge, że warto to pooglądać. No, być może zainspiruje to Państwa do zrobienia własnych pisanek, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Najwyższy czas. A tymczasem życzymy pięknych, wspaniałych, ciepłych i serdecznych świąt i do usłyszenia. Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Pytałam Państwa o widok z okna, prosiłam o wysyłanie listów pod adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl i mam już kilka. Pani... Nie, zacznę od pana Tomka. Z okna samochodu pan Tomek dopisuje, że wrócił z pracy. Widzę dwa domy jednorodzinne. Ja widzę też to zdjęcie. To są całkiem ładne, drewniane domy jednorodzinne. No ale pan Tomasz pisze, i z kominów tych domów unosi się dym. Z jednego dym czarny, a z drugiego za nim unosi się dym niebieski. W tle drzewa jeszcze bez liści i niebo rozjaśnione wschodzącym słońcem. Mógłbym pojechać do lasu, kiedyś wysłałem zdjęcie z sarną i mgłą. Ja pamiętam, to zdjęcie było bardzo piękne, natomiast to z tymi dymami, to pan Tomasz też trochę narzeka na te dymy z kominów, no i ja też się przyłączam, ale za to pani Iwona wysłała mi piękne zdjęcie warszawskiej Pragi. Za moim oknem obsługująca stołeczny dzień, obiecująca słoneczny dzień płachta nieba, powiedzmy, że po horyzont, a pod niebem puste boisko szkolne, które czeka na lepsze czasy. Serdeczności przekazuje nam pani Iwona. No to ja też przekazuję pani Iwonie i państwu również. Over the horizon, she's smooth sailing, these concrete seas. Now she headed east down the boulevard. Sure, said I like the way, said I like the way, yeah. Sail your ship now, let me be your cargo. I won't wear you down, no honey, I won't wear you down. I don't really know her destination, but I got a feeling I need to be your passenger. She could let me be your passenger. Sure, said I like the way, said I like the way, yeah. Sail your ship now, let me be your cargo. I won't wear you down, no honey, I won't wear you down. She's smooth sailing. Darling. Sweet pretty baby, won't you be my lady? Uh-huh. Sweet honey darling, you know I'm calling. I want you. But sure, said I like the way, said I like the way, yeah. Sail your ship now, let me be your cargo. I won't wear you down, no honey, I won't wear you down. So smooth, smooth sailing. Leon Bridges rozkołysał nas tak porannie, a teraz na dobrą książkę zaprosi Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Powietrze nosem subtelnie wzdychamy. Pochodnia słońca rozpala nam życie. Powiew organy nasze ożywia. Gdy jednak ktoś nas oddechu pozbawi, życie nam kradnie. W otchłani głąb spycha. Nicością jesteśmy, która oddycha. To fragment Palladasa, greckiego poety, który zawarł w swoim tomie Antologia grecka Oden. Są one wyjątkowo aktualne, zarówno jeżeli pomyślimy o epidemii, która nas otacza i którą przeżywamy, której się boimy, jak i jeśli pomyślimy o sensie Wielkiej Soboty, tego zawieszenia pomiędzy życiem i śmiercią. Dobre przeżywanie tego czasu, na pewno z Grekami, o których Oden pisał, że kiedyś jednak Europejczycy mieli klasyczne wykształcenie. W szkołach średnich uczono powszechnie łaciny i greki. Na studiach wyższych trudno było przejść drogę humanisty, jeżeli się klasycznych języków nie uczyło. To ogromna łaska znać te języki i bezpośrednio doświadczać tej literatury. Czegoś, z czego wszyscy wyrastamy, co powinniśmy sobie nieustannie odświeżać, przypominać, przemyśliwać. Ale skoro tej łaciny i greki wszędzie nie ma, to przynajmniej miejmy w domu antologię grecką Odena. Tu jest niemal wszystko to, co wykształcony człowiek powinien znać. Od klasycznej filozofii, od presokratyków, Platona i Arystotelesa, przez tragików, aż po Tukidydesa i wojnę peloponeską. Ale jest także Ezop i są bajki i może jedną z tych bajek na sam koniec, na zachętę, ale też na pociechę. Rzeczy dobre i złe. Rzeczy dobre jako słabe zostały wypędzone przez złe. Wzniosły się więc do nieba. Tam zapytały Zeusa, jak mają się zachować wobec ludzi. Powiedział im, żeby nie przybywały do nich wszystkie razem, ale jedna za drugą. Dlatego to rzeczy złe gromadzą się przy ludziach, będąc blisko nich. Natomiast dobre nadchodzą wolniej, wstępują z nieba. To jest pociecha, bo wokół bardzo często widzimy rzeczy złe. Brakuje nam cierpliwości, a gdybyśmy byli cierpliwi, doświadczylibyśmy tych dobrych rzeczy, które po prostu wstępują wolniej z nieba. Wszystkiego dobrego na te święta. I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down, and I'm afraid. I'm afraid. But you live. Trying to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day. I lost the feeling.